Siemasz Hans, jestem wolontariuszem w hospicjum dziecięcym. Nic wielkiego, organizuję czas swoim podopiecznym. Jest tutaj taki Paweł, ma twoją kasetę PN6. Bardzo cię lubi i pomyślałem sobie, że mógłbyś wpaść, odwiedzić, pogadać i spędzić chwilę. Zrobić zdjęcie, dać autograf, przybić piątkę i tyle. Chłopak jest bardzo słaby, nie damy rady przyjść na koncert. W tej chwili tylko leży, nigdzie z nim nie wychodzę. To tylko pomysł, nic mu o tym nie powiedziałem. Jak dasz radę, to fajnie, to byłoby dla niego naprawdę coś. Nic na siłę, jak możesz, to po prostu bądź. Co o tym myślisz? Daj znać przy czasie. Umówimy się, mój telefon, mail, pozdrawiam tymczasem. Pisałem, że okej, przy okazji koncertu, żeby nie jechać tak bez sensu. Wpadnę jak będę na miejscu, nie chciało mi się. Byłem zajęty sobą, własnym życiem, w weekendy picie i koncerty w tygodniu tylko picie. Mijał gładko głupi czas, trwoniłem go garściami. Nie robiłem nic i nie miałem czasu na nic. Dzień był smutny i deszczowy. Wpadła nowa wiadomość do skrzynki odbiorczej. Nadeszły trzy słowa, które tyle lat przetrawiam. Przygniotły mnie do ziemi, Paweł zmarł, pozdrawiam. Ego tyka, tyk, tyk, głośno tyka, tyk, tyk, abyś słyszał tylko, tylko siebie. Lustro świeci blink, blink i oślepia blink, blink. Tak byś widział tylko, tylko siebie. Ego tyka, tyk, tyk, głośno tyka, tyk, tyk, abyś słyszał tylko, tylko siebie. Lustro świeci blink, blink i oślepia blink, blink. Tak byś widział tylko, tylko siebie. Możesz odpowiedzieć dzieciakowi, który pokazuje ci sznyty, by wyjącą rozpacz zagłuszył ból fizyczny. Patrzy w ciebie dwojga oczu, odległa galaktyka. Mówi, chciałem się zabić, uratowała mnie twoja muzyka. A ja stoję jak zaklęty, przywalony tym ciężarem. Ile może mieć lat? 15? Mówię, dziękuję. Niewiele więcej umiem z siebie wydusić. Choć nie wiem, może powinienem przytulić, schować do kieszeni i zabrać sąd. Gdzieś się ciepło i bezpiecznie i owinąć skos. Przechować na dłużej z dala od wszystkiego. Jak pomóc przetrwać dworze, kiedy nie wiem nic i nie umiem niczego. Możesz powiedzieć na onkologii dziecięcej, gdy dziewczynka chowa głowę pod kot i tylko wyciąga ręce. Wstydzi się, że wypadły jej brwi i włosy, a ja daję jej płytę z autografem i chciałbym przeprosić. Po co tu jestem jak pajac w tym bezmiarze cierpień? Rozdaję gadżety, uśmiechy, jakbym mógł coś zmienić. Jak w tym świecie, gdy liczy się tylko piękne i praktyczne, spojrzeć w oczy, w których właśnie gaśnie życie. Mały człowiek w piżamie, opleciony przewodami, w małych kapciach z pieskiem, za nim statyw z kroplówkami. Szura krok za krokiem, korytarzem niepewnie. Nagle spogląda na ciebie i uśmiecha się tak pięknie. Ego tyka, tyk, tyk, głośno tyka, tyk, tyk, abyś słyszał tylko, tylko siebie. Lustro świeci blink, blink i oślepia blink, blink. Tak byś widział tylko, tylko siebie.